انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان احتلام ہونے کی صورت میں بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان اسی طرح بالغہ ہوتی ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. امہات المومنین اس سے منزہ تھی، احتلام نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی. تو لڑکے کی 12 سے 15 سال کے درمیان کبھی بھی وہ بالغ ہو سکتا ہے، اسی طرح لڑکی 9 اور 15 کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے. تو اس لیے 12 سال کا لڑکا ہوا اس کو لڑکیوں سے بچایا جائے، 9 سال کی لڑکی ہوگی اس کو لڑکوں سے بچایا جائے، اور ابھی ان کے پردے اور یہ سب شروع کر لے جائے، پہلے سے ہی فتنے کا دروازہ بند کر دیا جائے. کیونکہ پردہ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ بتاؤ، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ بتاؤ جا کر اپنے بچوں کو، کون بتاتا ہے؟ بچی کو اس کی ماں بتائے، بتانا پڑے گا آپ کو، نہیں تو وہ تو بیچاری پتا نہیں ہوگا، تو وہ تو کیا کیا کرتی رہے گی، قصول فرض ہوگا اور نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، پتا نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے بےچارے. یس، اور غسل بھی سکھانا پڑے گا کیسے ہوتا ہے، یہ تو اولاد کی تربیت تو کرنی پڑے گی. اب 1 2 3 ABCD یہ سکھانا فرض تھوڑی ہے، یہ سکھانا فرض ہے جو میں عرض کروں، یہ ضروری ہے سکھانا. بالغ کے میں نے آپ کو مطلب یہ عمر بتا دی. اچھا، یہ احتلام کے ذریعے، اور اگر آثار بلوغ نہ ظاہر ہوئے یعنی احتلام نہ ہوا، تو اب جب 15 سال کی عمر ہوگی لڑکے یا لڑکی کی، تو 15 سال کی عمر ہوتے ہی یہ بالغ ہو گئے. لیکن معاف کیجئے، عیسوی سن سے 15 سال مراد، 15 سال مراد نہیں، ہجری سن سے، مگر ہجری سن کے معلومات ہی نہیں. ہاں، وہ میں بالغ کی علامات میں مزید عرض کروں کہ گرم چیزیں کھانے والا بھی جلدی بالغ ہونے کا اس کا امکان ہے. یہاں تک کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آج کل بکرے کا گوشت بڑھانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں، جیسے مرغیوں کو 6 ہفتے میں 6 مہینے جتنی کر دیتے ہیں پولٹری فارم کی جو مرغیاں ہوتی ہیں، اس طرح بکرے بھی فارمی ہوتے ہیں، فارمی بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر فارمی شاید ہوتے ہوں گے، تو یہ بکروں کو انجیکشن لگاتے ہیں فربا کرنے کے لیے. تو یہ ایسے بکروں کا گوشت کھانے سے بھی بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں. اچھا، لڑکی کے لیے ایک یہ کہ یعنی علامت کہ اس کو حیض آ جائے، 9 اور 15 کے درمیان جب بھی حیض آیا بالغہ ہو گئی، اور اگر وہ حاملہ ہو گئی 9 اور 15 کے درمیان تب بھی بالغہ قرار پائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.